พรหมาจโลกาทุกติสหัมปติกับอัญชลีอภิวรังอายตถะสันติถะสัตตาปะรัชกชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจชัง คนนั่งสบายสบายที่นี่นั่งสบายสบายเลยจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้านั่งพับเพียบถ้าเหนื่อยข้างซ้ายก็พลิกข้างขวาได้ถ้าเหนื่อยข้างขวาก็พลิกข้างซ้ายได้หรือจะนั่งขัดสมาธิถ้าเหนื่อยมากก็มานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิไม่ถือว่าประมาทเพราะเราฝึกทางด้านจิตใจเพื่อให้จิตใจถึงสมาธิเจริญจบพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการเวลาที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลได้เกิดอีกครั้งหนึ่งงานคราวครั้งนี้โดยเฉพาะอาจารย์กินท่านมองถึงประโยชน์สุขน้อมรำลึกนึกพระคุณของท่านพ่อเฟื่องพวกเราคิดว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองอันนั้นคือโรงพยาบาลเจตนาของท่านนำพี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งที่นั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมาได้นั่งฟังอยู่ที่นี่กุศลและเจตนาตรงนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาเพราะเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อบูชาพระคุณของท่านพ่อเพื่อนพวกเราประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้อื่นอันนี้คือเส้นทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าประโยชน์สุขตรงนี้เห็นได้ชัดอีกส่วนหนึ่งว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมันได้นั่งฟังอยู่ที่นี่เกิดกุศลและเจตนาตรงนี้ขึ้นกุศลและเจตนาเนี่ยเรียกว่าบุญใจของพวกเราทุกท่านทุกคนนะจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมันได้นั่งฟังอยู่ที่นี่ขึ้นชื่อว่าจิตใจจิตใจดวงนี้ไม่เคยแก่และไม่เคยตายเอาเรียนรู้ใจของพวกเราถ้าหลับตาเราจะเห็นได้ชัดเลยคือความรู้มันรู้อยู่อันนี้คือใจจิตที่เนี่ยคือความนึกความคิดความคิดความนึกความนึกความคิดอันนี้แหละเรียกว่าจิตจิตกับใจนี่เรียกตามลักษณะเฉยๆหรอกลักษณะที่คิดจะเรียกว่าจิตถ้าไม่คิดก็ว่าใจมันรู้ความรู้หรือว่าจิตมันพูดแทนกันได้นั่นนะเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันจะย้ำตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ภูมิใจ ภู ูมใจเมื่อพวกเราฟังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตเรื่องใจที่ว่าใจนี่แก่ไม่เป็นตายไม่เป็นตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้นี่นะบุญพาพวกเรามาเกิดบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตบุญคือความสมบูรณ์ในสมบัติพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้มนุษย์สมบัติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์ความสมบูรณ์ในฐานะของความเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายเป็นหญิงนี่แหละบุญเป็นผลบุญบุญพามาเกิดพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชื่อเถอะตรงนี้ฉะนั้นท่านผู้รู้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาปลุกความสำนึกให้พวกเราได้เข้าใจเจตใจของพวกเราถึงจะบุญพามาเกิดก็จริงอยู่รูปสมบัติเกิดเป็นหญิงเป็นชายบุญพามาเกิดก็จริงอยู่ส่วนที่น่าห่วงนะในใจในจิตของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนมีอะไรเป็นเครื่องวัดใจของพวกเรายังมีความโลภอยู่ยังมีความโกรธอยู่ยังมีความหลงอยู่มีความอยากความต้องการอยู่ความอยากความต้องการนี่ภาษาธรรมเรียกว่าตัณหามาประสานกับความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงภาษาธรรมท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสแต่ละชื่อแต่ละอย่างโลภโกรธหลงไม่มีอะไรลักษณะไหนที่จะเป็นเครื่องแสดงออกให้เกิดความยินดีพอใจกับลักษณะกิริยาโลภโกรธหลงแสดงออกเลยฉะนั้นการมาตั้งใจตั้งสติฟังความเห็นทุกข์เห็นโทษคำว่าโกรธโลภหลงมันจะเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นขึ้นตัณหาความทะเยอทะยานอยากถ้าอยากในทางที่ดีมีประโยชน์จุกสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อเข้าสู่นิพพานสมบัติความอยากเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนอกจากไม่ได้ห้ามแล้วก็สรรเสริญปลุกความสำนึกให้ยินดีให้พอใจถ้าความอยากในทางที่ผิดมาประสานกับโลกโกรธหลงความอยากประเภทนี้นี่เองพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเราจะได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราปัจจุบันเนี่ยบุญพาพวกเรามาเกิดชีวิตความเป็นอยู่อยู่ด้วยบุญอนาคตข้างหน้าเรามีความหวังหวังในสุขสมบัติอย่างน้อยๆก็ขอให้ วกเวียนมาอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์เรียกมนุษย์สมบัติดีขึ้นไปกว่านี้ก็สวรรค์สมบัติเสวยความเป็นเทพเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมจนถึงนิพพานสมบัตินี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วนำมาสอนบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วยฉะนั้นตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือบ่ได้นั่งฟังอยู่ที่นี่เหตุตรงนี้ให้มาดูที่ใจและจิตมาเรียนรู้คำว่าใจที่เป็นเหตุใจคือพวกเรารู้อยู่ตอนเนี้ยนั่งหลับตาฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมมันรู้อยู่จิตคือความนึกความคิดความนึกความคิดตัวนั้นน่ะถ้ามาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจคำว่าฟังเทศฟังเด็ดเทศนาเปรบอกร้อนอาตมากำลังนำเอาหลักศีลธรรมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนสอนเรื่องคำว่าจิตใจให้พวกเรารู้เพราะจิตก็ดีใจก็ดีเนี่ยมันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นจะหลายไม่เป็นจะเห็นได้ชัดเพราะตรงนี้นี่เองอดีตชาติที่พวกเราเคยได้เกิดขึ้นมาได้มาเจอหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพอใจพวกเราเคยฝึกเคยได้ปฏิบัติผลศีลผลทานผลธรรมที่พวกเราอดีตชาติที่ปฏิบัติมาศึกษามาเข้าใจในแนวหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพบนี้จารย์เหมือนกระดังนี้ผลบุญตรงนั้นน่ะให้มั่นใจเถอะเชื่อเถอะไม่ได้ไปที่อื่นนำดวงจิตดวงใจของพวกเราเข้าสู่สุขสมบัติมนุษย์สมบัติเหมือนพบนี้ชาตินี้ถ้าเผื่อบุญน้อยทีเนี่ยบาปมากเกิดเป็นคนอยู่แต่มันอยู่ในฐานะของความเป็นวิบัติโรควิบัติเสียแข้งเสียขาเสียหูเสียตาท้องเททุกข์ยากลำบากกากตันอันนั้นคือบุญเขามีน้อยส่วนเป็นผลบาปมันมีมากไม่มีใครหรอกอยากจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะนั้นโลกร่างวิบัติอย่างนั้นไม่มีใครหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีใครดอกจะได้ลูกจะได้หลานเป็นรูปลักษณะนั้นแต่แล้วผลวิบากกรรมของเขาคนนั้นน่ะมันเลี่ยงไม่ได้ย้ำตรงนี้อยากจะปลุกความสำนึกให้พวกเราทุกท่านทุกคนทั้งที่นั่งฟังอยู่นี่หรือพระเนตรนั่งฟังอยู่นี่ให้ได้กลัวในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้ได้กลัวในสิ่งที่ว่ามันเป็นบาปนะอย่าไปดูที่อื่นนะว่าบาปบุญบาปบุญบาปบุญอย่าไปยุกดูที่อื่นศึกษาที่อื่นไม่ใช่ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงสำหรับมนุษย์คนเราจะศึกษาได้รู้ได้อย่างที่กำลังยกตัวอย่างผลบุญผมผลบาปให้ฟังเนี่ยพวกเราทุกท่านทุกคนฟังแล้วมันจะได้หายสงสัยเลยหายสงสัยโอ้มีนาคนที่บุญมีน้อยบาปยังมีมากเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มันอยู่ในฐานะของความเป็นวิบัติ ถ้าวิบัติทั้งรูปที่เนี่ยทั้งเสียงทั้งด้านจิตใจก็คือสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในน้ำบนบกดวงจิตดวงใจของเขาเนึกถึงความดีบุญกุศลไม่ได้แต่ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัตว์เดรัจฉานเขามีเสียงมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสปรากฏให้ดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของเขาไปเห็นอย่างนั้นความยินดีความพอใจเข้าปฏิสนธิเกิดขึ้นมากับลูกประเภทนั้นเดียวดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณพระพุทธเจ้าสอนว่าแน่นยัดอัดแอกันอยู่ในโลกคอยการเกิดอากาศเบื้องว่างที่พวกเราสัมผัสไม่ได้เนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณแน่นยัดอัดแอกันอยู่เหมือนข้าวสารในกระสอบได้จังหวะรอการเกิดเขาก็อาศัยเกิดก็ดูเป็นไรสูงขนาดไหนภูเขายังมีสัตว์ไปเกิดต่ำขนาดไหนน้ำลึกยังมีสัตว์ไปเกิดพื้นแผ่นดินเนี่ยกว้างขนาดไหนมีทุกที่สัตว์เกิดแสดงว่าดวงจิตดวงวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่คำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นยัดอัดแอกันอยู่เหมือนข้าวสารในกระสอบเย่งมองไม่เห็นรูปร่างคือภาษาใจภพภูมิลักษณะนั้นเนี่ยอบายภูมินอกจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เปรตอสุรกายสัตว์นรกพิจารณาตรงนี้ภาษาใจใจพวกเราเดี๋ยวนี้น่ากลัวไหมใจที่นึกถึงความดีไม่ได้ในขณะไม่มีความดีเป็นที่อยู่ไม่มีความดีเป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงดวงจิตดวงใจใครก็เถอะผลจากการกระทำความชั่วนั้นทุกทุกแสนทุกลักษณะอย่างนี้ความเป็นทุกข์ด้านจิตใจพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนก็เคยเจอไม่มากก็ต้องน้อยแต่ยังดีพวกเรานึกถึงความดีความทุกข์ด้านจิตใจปัญหาด้านจิตใจเหล่านั้นยังเบาบางลงได้นี่ผลความดีปลุกความสำนึกชำระล้างความไม่ดีออกจากดวงจิตดวงใจของพวกเราถ้าดวงจิตดวงใจของคนผู้ใดชำระล้างความชั่วไม่มีการเบาบางออกจากดวงจิตดวงใจหนำซ้ำเพิ่มทุกด้วยการนึกการคิดตรงนั้นน่ะจิตใจของดวงจิตดวงใจดวงนั้นทนทุกข์ทรมานทั้งที่ยังอยู่ในรูปร่างของมนุษย์ก็เถอะแต่จิตใจนะมันตกนรกทั้งเป็นแล้วเป็นเปรตเป็นผีทั้งเป็นแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายรู้ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนมนุษย์สัตว์เปรตโตมนุษย์สัตว์อสุรกายโยมนุษย์สัตว์เนรยโกร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจในขณะนั้นน่ะมันทุกข์เหลือทนเหลือทุกข์หนักเข้าตายดีกว่าพวกเราไปสงสัยอะไรกันไปสงสัยอะไรเรื่องภพภูมิทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอะไรจริง ข้าใจว่าตายแล้วมันแล้วไปฟ้าตัวพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฟังวันนี้ให้เข้าใจเชื่อเถอะเพราะใจดวงนี้ตายไม่เป็นก็ไหลไม่เป็นย้ำตรงนี้อยากจะปลุกความสำนึกพี่น้องญาติโยมชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธอันใดที่มันเป็นประโยชน์ตนและบุคคลอื่นทำเถอะอันไหนที่มันสร้างความทุกข์ให้แก่ตนและบุคคลอื่นเลี่ยงเถอะหลีกเถอะน่าสลดสังเวชน่าสงสารดวงจิตดวงใจถ้ารับผลความเป็นบาปทนทุกข์ทรมานภาษาดวงจิตดวงใจตรงนี้ไม่ต้องสงสัยสัตว์นรกมีได้ยังไงเปรตมีได้ยังไงอสุรกายมีได้ยังไงมีได้เพราะผลการกระทำของบุคคลที่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่มีได้เพราะผลการกระทำของสัตว์ทั้งหลายมันขาดความเมตตาขาดความสงสารชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆอยู่นั่นแหละฉะนั้นคำว่าจิตใจ ที่ว่านั้นอ่ะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาความต้องการความทะเยอทะยานอยากใจของพวกเราจิตของพวกเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาอยู่ฉะนั้นให้มาเรียนตรงนี้สิเนี่ย เรียนคำว่าใจคือความรู้รู้อยู่จิตคือความนึกความคิดความคิดความนึกความนึกความคิดนี่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นสังขารส่วนเหตุคือตัวปรุงแล้วจะเกิดผลความนึกความคิดที่พวกเรานึกพวกเราคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาเรียนรู้เรียนรู้ว่าความนึกความคิดเนี่ยให้ใจเราเนี่ยพาความพาจิตคือความนึกความคิดเนี่ยคิดเองดีกว่าอย่าให้กิเลสอย่าให้ตัณหามันพาคิดเลยถ้าให้กิเลสให้อย่าถ้าให้ตัณหาความอยากพาจิตคิดทีเนี่ยความโลภพาคิดเห็นเรื่องอะไรที่จะได้มาขอให้ได้มาจะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่นไม่ได้นึกจากการกระทำคำพูดแนวคิดของตัวเองได้มาคิดมาลักษณะนั้นอ่ะอันนี้ความโลภพาจิตต้องคิดถ้าคิดไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจโทสะมันจะพาจิตคิดไม่รู้ดีชั่วผิดถูกผลการกระทำของตัวเองเป็นยังไงโมหะความหลงราคะตัณหาพาจิตคิดในทางที่ผิดความอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศความอยากของตัณหาประเภทนั้นพาจิตคิดในทางที่ผิดและก็พาคำพูดตัวเองพูดในทางที่ผิดพากายการกระทำในทางที่ผิดตรงนี้น่าห่วงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศนาสอนบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราก็ด้วยความรู้คือใจถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจคือความรู้ขึ้นมาตั้งได้ดีๆทัติความระลึกได้ระลึกได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ท่านเป็นคำสอนออกจาก พระทัยบริสุทธิ์เอาคำสอนที่เป็นหลักศีลธรรมมาเสริมความรู้คือใจเราฉะนั้นความรู้คือใจเรานึกหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเสริมมาเป็นแสงสว่างใจของพวกเราเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบันและเบื้องหน้าอันนั้นคือหลักทานศีลภาวนาฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทุกท่านโดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งเกิดจากความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนมีกุศลและเจตนานำกายของพวกเราเข้าถึงความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญอย่างน้อยๆก็นึกถึงหลักศีล5สมาทานศีล5สมาทานศีล8นี่สำหรับอุบาสกอุบาสิกาเชื่อมั่นในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาเสริมความรู้ธาตุรู้ของพวกเราความรู้ตรงนี้อ่ะสิเนี่ยจะได้มาชวนจิตคือความนึกความคิดจิตคือความนึกความคิดเนี่ยจะกลายเป็นสังขารจิตเป็นปุญญาภิสังขารภาษาเราก็คือใจเราพาจิตของเราคิดเองหรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งใจจิตนี่เป็นเพื่อนที่สนิทคิดติดจะกระดวงจิตดวงใจของพวกเราเลี่ยงจากกันไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อนฉะนั้นพี่น้องญาติโยมแชร์พูดดีเชียร์ทุกท่านฟังเพื่อให้นำเป็นคติข้อคิดเถอะจิตคือความนึกความคิดเนี่ยเป็นเพื่อนของเราเราคือความรู้คือใจเนี่ยเมตตาสงสารเพื่อนเถอะอย่าให้กิเลสตัณหาพาจิตคิดที่เป็นเพื่อนสนิทของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปลุกความสำนึกตรงนี้ขึ้นมาเราจะได้หลักใจเราจะได้เส้นทางเส้นทางตรงนี้อาศัยเส้นทางเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ความเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเผื่อพวกเราฟังคราวครั้งนี้มาเข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตจิตก็เป็นจิตของเราใจก็เป็นใจของเรานอกจากเป็นเพื่อนประดิษฐ์แล้วก็เป็นจิตของเราเป็นใจของเราแยกกันไม่ออกเมื่อแยกกันไม่ออกตรงนี้ทีเนี้ยในการปฏิบัติธรรมจะนั่งอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ใดก็ตามเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะอยู่กับที่ทำการทำงานความคิดนั่นน่ะเราจะได้ระวังความคิดของเราอยู่ทุกโอกาสการเวลาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับพวกเราเราจะได้ระมัดระวังใจคือความรู้นี่ยึดหลักศีลธรรมเป็นแนวทางว่าจะให้จิตของเราที่เป็นเพื่อนเนี่ยคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นอย่าให้จิตของเรานี่ ตัณหาและกิเลสพามันคิดเลยสงสารจิตเถอะเมื่อสงสารจิตก็คือสงสารใจสงสารจิตสงสารใจก็คือสงสารเราเราเคยเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตายายเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูของอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายสงสารเราครูอาจารย์สงสารเราเราถ้าเผื่อมาเรียนรู้เรื่องจิตใจอย่างนี้เราจะสงสารเราเราจะรักษาจิตรักษาใจของเราเพื่อสุขสมบัติสุขสมบัติตรงนี้ที่เนี่ยเมื่อเรามาศึกษาเรื่องจิตใจพระพุทธเจ้าสอนสุขสมบัติมีอะไรเป็นเส้นทางมรรคโคที่พวกเราศึกษาตามตำรานมัคคะมัคโคมัคคะให้เข้าใจความหมายตรงนี้แล้วก็น้อมเข้ามาสู่ใจคำว่ามัคคะคือเส้นทางนั่นว่าตามตำราถ้าภาษาเราเนี่ยมรรคะอันนี้คือแตกมรรคะมรรคโคนี่คือแตกคือการแตกเดี๋ยวนี้เรามาแตกใจแตกวาจาแตกการกระทำทางกายการกระทำทางกายของพวกเราวาจาคำพูดจิตนึกคิดเนี่ยพยายามฝึกพยายามแต่งตามเส้นทางของศีลของธรรมถ้าอันใดมันผิดศีลผิดธรรมผิดแล้วผิดเส้นทางแล้วผิดการแต่งแล้วแต่งลักษณะของจิตให้อยู่ในลักษณะของความเป็นศีลศีลคือความเรียบร้อยลักษณะนะกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยให้ยึดตรงนี้เป็นหลักความถูกต้องใจเรียบร้อยคืออารมณ์ของจิตใจไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากลักษณะของใจไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอันนั้นคือความปกติปกติใจใจปกติเป็นอย่างนี้มาเรียนรู้เราเอาลักษณะของศีลของธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ถ้าเราไม่ได้มาตั้งใจเรียนรู้ตั้งสติเรียนรู้ตรงนี้สิเนี่ยจิตใจดวงนี้มันจะฟุ้งซ่านมันจะรำคาญโงดเงียดเช็ดไม่มีขอบไม่มีเขตส่วนมากเก็บใจมนุษย์คนเราอยู่ในอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยตัณหาทั้งหลายมันจะเป็นลักษณะนี้ส่วนมากโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ส่วนมากบ่นเป็นคำเดียวเครียดก็คือใจเก็บใจมีปัญหานั่นเองเมื่อเป็นลักษณะนั้นอ่ะใจไม่สบายแล้วใจไม่ปกติแล้วเครียดน้อยเป็นทุกข์น้อยเครียดมากเป็นทุกข์มากเพลิดแล้วนั่นมันจะเป็นบาปแล้ว ฉะนั้นพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชื่อเถอะตรงนี้อาตมากำลังสอนภาษาใจลักษณะของใจฉะนั้นมรรคโทมรรคคามรรคคือเส้นทางมรรคคือกระแสเราชำนาญรู้เรื่องแต่งกายแต่งสถานที่สิ่งของที่พวกเราใช้แต่งได้ดีมันเกิดความดูดีและสวยงามมันเป็นกฎธรรมชาติเดี๋ยวนี้อาตมากำลังแนะแนวทางการแต่งใจเราจะแต่งใจของเราลักษณะของศีลของธรรมเป็นเครื่องแสดงออกศีลคือความเรียบร้อยอารมณ์เรียบร้อยดีอารมณ์เรียบร้อยดีจะเกิดขึ้นมีขึ้นกับเกิดจากความเป็นปกติใจดีใจเป็นปกติเรียนตรงนี้ตั้งตรงนี้ในขณะนี้เดี๋ยวเนี้ยเออท่านว่าศีลคือความปกติใจเราทำใจให้เป็นปกติดีใจเป็นปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจเป็นปกติดีเป็นอย่างนี้ยังไม่พอเราจะได้รักษาใจให้เป็นปกติดีความดีของใจนี่แหละมันจะได้ชัดชัดชัดชัดเด่นชัดขึ้นใจดีความดีของใจมันเกิดจากลักษณะของความเป็นปกติความปกตินี่ลักษณะของศีลพูดตรงนี้ออกมาอยากจะให้พี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกียรติทุกท่านว่าใจของเราจิตของเราเนี่ยจะเอาอยู่กับอะไรเอาไว้กับอะไรเจนพวกเรามีเรือนชานบ้านช่องมีหน้าที่การงานมีพ่อบ้านมีแม่บ้านมีลูกมีเต้าแต่แล้วบางคนบางครั้งน่ะเดือนชานบ้านช่องที่หลับที่นอนแทบจะไม่มีความหมายกลัวจะนอนหลับจะได้เกินบางครั้งบางคราวนะถ้าเผื่อพวกเรามาเห็นที่อยู่ของจิตใจอย่างที่อาตมากำลังพูดให้พี่น้องญาติโยมฟังเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาเทศมาสอนให้ใจของเราอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมศีลคือความปกติใจใจดีใจเป็นปกติมันจะเกิดเป็นความดีของใจมันตรงกันข้ามคนใจดีกับคนใจร้ายเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเราจะเรียกเอาใครคนใจดีกับคนใจร้ายเป็นสัญชาตญาณแล้วดังนั้นอ่ะเรื่องศีลเนี่ยให้พี่น้องญาติโยมเข้าใจความหมายมันเกี่ยวกับความเป็นสมบัติของพวกเราถ้าแยกประเภทอธิบายที่เนี่ยศีลเนี่ยมันมีอยู่3ลักษณะอย่างที่ว่านั่นมันเป็นส่วนกลางก็ส่วนละเอียดถึงใจส่วนหยาบก็คือสิกขาบทสิกขาบท5ประการ8ประการ10ประการ227ประการสิกขาบทนั่นน่ะอันนั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของพวกเราเนี่ยจิตใจของพวกเราเนี่ยไปทำวาจาของพวกเราเนี่ยป้องกันไม่ให้ไปพูดไปพูดในสิ่งที่มันผิดไปทำในสิ่งที่มันผิดไปคิดในสิ่งที่มันผิดเนี่ยน่ะมันเป็นบาปทำน้อยบาปน้อยทำมากบาปมากฉะนั้นสิกขาบทแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเวรมณีเวรมณีความหมายนั่นน่ะภาษาเราก็ให้พากันดีกันเลี่ยงให้พากันเว้นไม่ดีมันไม่ดีมันเป็นโทษมันเป็นบาปมันเป็นกรรมเชื่อเถอะตรงนี้น่ะการฆ่าก็เป็นบาปเป็นกรรมการลักกินวิ่งราวปล้นโรงโจมตีนั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยา บุตรธิดาเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมการโกหกหลอกลวงกันเป็นบาปเป็นกรรมการดื่มน้ำเมาสุราเมรัยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมถ้าเราเว้นจากสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมก็เพียงแต่ว่าเว้นไปหลายเลี่ยงโทษทางใจนั่นน่ะมันจะมีได้ยังไงเพราะเราหลีกเราเลี่ยงฉะนั้นน่ะพวกเราทุกท่านทุกคนโทษในสิ่ง5ประการนั่นน่ะพวกเราเคยทำมาดังนั้นแหละไม่มากก็ต้องน้อยถ้าเผื่อเป็นไปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเถอะสงสารสงสารใจของตัวเองเถอะสงสารจิตของตัวเองเถอะอย่าวิ่งตามกระแสของความอยากเลยความอยากตัณหามันจะมาประสานกับโลกมันได้อย่างใจโกรธไม่รู้ว่าผลตรงนั้นมันเป็นยังไงก็หลงล่ะทีนี้โลภโกรธหลงตัณหาความทะเยอทะยานอยากตรงนี้นี่เองการฟังให้เข้าใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะโลภโกรธหลงตัณหาความอยากมันอยู่ที่ดวงจิตดวงใจของพวกเราฉะนั้นน่ะใจของพวกเราเนี่ยให้เห็นว่าจิตที่เป็นเพื่อนสนิทติดกับดวงใจของพวกเราเนี่ยสงสารกันถ้ามันนึกมันคิดในทางที่ผิดมีอะไรเป็นเครื่องวัดผิดคือศีลธรรมคิดในทางที่ถูกเหมือนอย่างคราวนี้พวกเราทุกท่านทุกคนไปฟังเทศน์ฟังธรรมจิตใจพาจิตคิดนั่นเนี่ยไปทำบุญทำทานใจพาจิตคิดเนี่ยใจคือเราพาจิตพาเพื่อนของเราคิดเองนั่นแหละเป็นนั่งสมาธิกันเถอะอันนี้ใจของเราพาจิตมันคิดเรียกว่ากุศลละจิตจิตเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเนี่ยอันนี้คำว่าที่พวกเราศึกษาว่ามรรคโคมรรคขามรรคคือเส้นทางเส้นทางตรงนี้เส้นทางเข้าสู่สุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอย่าถอยหลังเถอะมรรคคือเครื่องแต่งแต่งเถอะแต่งกายของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลศีลคือความเรียบร้อยการกระทำอะไรทุกอย่างนี้อย่าให้เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวเองและบุคคลอื่นจากการกระทำกายเรียบร้อยตรงนี้ขอย้ำอีกสักหน่อยพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวัยลูกวัยหลานก็ดีโดยเฉพาะวัยลูกวัยหลานหลวงพ่อเป็นห่วงสงสารการแต่งทุกวันเนี่ยกายเรียบร้อยโดยเฉพาะชุดแต่งตัวนั่นแหละนึกดูแล้วตั้งใจดีๆที่บางชุดของลูกของหลานน่ะนะที่เขาแต่งมันเรียบร้อยไหมถ้าแต่งไม่เรียบร้อยบางชุดนั่นอะไรเกิดขึ้นโมหะความหลงเกิดขึ้นไปประสานกับราคะอารมณ์เพศมันจะเหลืออะไรอันนี้คือความนึกความคิดในทางที่ตัณหากามตัณหาอารมณ์เพศมาประสานกับกิเลสโมหะความหลงมาประสานกับโลภะความโลภมันเป็นผลเกิดขึ้นจะทำลายอนาคตชีวิตความเป็นอยู่ผลการกระทำอะไรทุกอย่างนั่นน่ะใจของแต่ละคนแต่ละคนน่ะเป็นที่เก็บผลการกระทำเอาไว้ฉะนั้นกายเรียบร้อยความจริงและความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามขึ้นความงามตรงนี้เป็นลักษณะของธรรมเกิดจากลักษณะของศีลศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยอันนี้คือเส้นทางมรรคโคมรรคขาเส้นทางเข้าสู่สุขสมบัติ จะเห็นได้ชัดตรงนี้ยุคนี้สมัยนี้คำว่าเส้นทางการกระทำการแต่งเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะแพทย์หมอหรือนางพยาบาลวัยลูกวัยหลานอายุ10กว่าปี20กว่าปีเนี่ยน่าตลอดสังเวชขนาดไหนโดยเฉพาะผู้หญิงความเป็นจริงสมบัติมนุษย์สมบัติจะเป็นหญิงเป็นชายบุญพามาเกิดเป็นสมบัติล้ำค่านั่นเนี่ยถ้าตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆฟังแล้วพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนเป็นสมบัติล้ำค่าเพราะรูปสมบัติขาเนี่ยเกิดขึ้นมาขาขวาขาซ้ายมีอันเดียวข้างละอันไม่มีอุปกรณ์เลยแขนขวาซ้ายก็มีข้างละอันหูตาก็เหมือนกันไม่มีอุปกรณ์เหมือนวัตถุอื่นนะถึงจะมีถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาเปลี่ยนฉะนั้นค่าราคาตรงนี้อุปกรณ์วัตถุในโลกเนี่ยไม่มีประเภทไหนจะมาเทียบเท่าราคาสมมติว่านายกนางขอเนี่ยเขามาขอซื้อขาซื้อแขนจะข้างถ้าตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆเนี่ยเท่าไหร่จะประเมินราคาขายได้อ่ะนั่นเห็นไหมควรไหมที่นี่เนี่ยสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยจะไปเล่นจะเพลละมีเรื่องมีปัญหาหนักอกหนักใจตัวเองและคนอื่นผู้มีความเกี่ยวเนื่องพ่อแม่ปู่ย่าตาตายายอันนี้อำนาจของโมหะความหลงราคะตัณหามันทะเยอทะยานอยากขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเผื่อมาฝึกตั้งใจเรียนรู้ความเป็นธรรมชาตินี่ป้าตัวพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคุณค่าของชีวิตสุขสมบัติมนุษย์สมบัตินี่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นสมบัติที่เรียนรู้ในความเป็นมนุษย์สุขเรียนรู้จากความเป็นมนุษย์ฉะนั้นนะความเป็นมนุษย์นี่เรียนรู้ว่าสุขสบายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ยังไม่พอหรอกสุขสบายความเป็นมนุษย์แต่ความรู้สึกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนยกฐานะให้เข้าเห็นให้เข้าถึงสุขสมบัติความเป็นทิพย์เป็นเทพบุตรเทวดาเทพบุตรเทวดาพวกเราสงสัยไหมมีจริงหรือเปล่าเอาถ้าสงสัยเราพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาภาษาใจนะเรื่องเทพบุตรเทวดานะภาษาใจนะใจของพวกเรามองเห็นรูปร่างไหมเอาฮะมองเห็นตัวไหมแต่ความรู้สึกความสุขความสบายความปีติปีมันชัดอีกอย่างหนึ่งในขณะที่พวกเรานอนฝันทั้งที่ตัวเองนอนอยู่ที่นอนอ่ะเวลาฝันมันอยู่ที่นอนไหมกับรูปร่างของเราเนี่ยนะความรู้สึกของเราในเวลาฝันนั่นมันไม่ได้อยู่ที่นอนนะแต่นั่นรูปประจิตตรงนั้นตรงนั้นนั่นเองเมื่อออกจากรูปจากร่างเนี่ยถ้าเผื่อมีอานิสงส์ของศีลของธรรมบุญกุศลนี่บรรจุเติมในดวงจิตดวงใจตรงนั้นน่ะดวงจิตดวงใจตรงนั้นน่ะที่ว่าสุขสมบัติสวรรค์สมบัติเป็นเทพบุตรเทวดาปรากฏเป็นกตินิมิตขึ้นมายินดีพอใจออกจากร่างจุติเกิดถ้าเผื่อพวกเราฝึกสมาธิได้จริงความปีติความสุขความปีติเนี่ยนะมันจะเลอเลิศประเสริฐกว่าสุขสมบัติของยินดีในโลกในเสียงของเทวบุตรเทวดาถ้าเผื่อใครฝึกใจยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้ตรงนี้ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วฝึกให้ใจมีความสงบเป็นสมาธิเชื่อเธอคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่านาถิสันติพลังสุขังสุขเอิญสุขเอิญคือสุขที่พวกเราเคยได้สัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรทุกอย่างนั่นแหละ ไม่มีความสุขประเภทใดที่จะมาเสมอเหมือนสุขในความสงบที่จิตเป็นสมาธิแต่ใจพวกเรายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่เป็นไม่เคยเป็นสมาธิให้ฟังเป็นแนวทางเอาไว้เถอะเชื่อเถอะตรงนี้เป็นคนละเรื่องกันแล้วกับสุขที่พวกเราแสวงหากับความเป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นการฟัง คติธรรมที่อาตมานำมาอธิบายให้พี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกียรติธรรมปลุกความสำนึกใครตื่นตัวใครรู้ตื่นตัวเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติความเป็นสมบัติเชื่อมั่นว่าบุญกุศลพามาเกิดศรัทธาตรงนี้เพิ่มมากขึ้นหนักแน่นทางจิตใจมั่นใจว่าใจดวงนี้แก่ไม่เป็นตายไม่เป็นไม่ได้สะทกสะท้านไม่ละวิตกประมาทเรื่องอะไรเลยอยู่ก็อยู่ด้วยความสุขความสบายถึงจะจากโลกล่างโลกนี้ไปความดีตรงนี้เพราะใจนั้นเป็นตู้เศษเก็บสมบัติความเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ดูเวลาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสรุปให้พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าใจว่าเส้นทางเข้าสู่สุขสมบัติมนุษย์สมบัติที่พวกเราเดินทางมาถึงตรงนี้ก็เพราะอาศัยผลทานศีลภาวนาบุญส่วนนั้นพาพวกเรามาเกิดบุญคุ้มครองปกป้องรักษาเราแล้วพวกเรามาบำเพ็ญบุญกุศลต่อจะมากจะน้อยเหมือนวันนี้หรือจะต่อไปข้างหน้าอดีตที่ผ่านมาก็ตามอันนี้คือกำไรสร้างกำไรชีวิตให้กลายเป็นวาสนาบารมีที่จิตใจของพวกเราแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นแล้ววาสนาบารมีตรงนี้จะนำดวงจิตดวงใจของพวกเราตามเส้นทางเข้าสู่สุขสมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติท้ายที่สุดนี่ อาตมาขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมโลกหลานให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแล้วปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอความจริงแล้วก่อนจะมาอยู่ตรงนั้นนะเคยอยู่ที่ภูงัวนู้นอำเภอเตกาหนองคายที่กับริมแม่น้ำโขงนู้นภูงัวภูทอบภูลังกาภูสิงห์ภูงัวนะแล้วไปอยู่นั่นแต่ปี2021หลวงปู่ฟันท่านสิ้นไปครูบาอาจารย์สิ้นไปแล้วก็นึกถึงคำพูดของท่านนะเพราะเราอยู่กับท่านคำพูดของหลวงปู่ฟันว่าหลวงปู่มั่นท่านสิ้นไปก็เอาป่าเอาเขาแทนครูบาอาจารย์จำคำนั้นเดี๋ยวหลวงปู่ฟันสิ้นแล้วก็หาป่าหาเขาพ่อปูงัวเป็นสถานที่ปฏิบัติของปู่ฟันสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่นั่นแหละหลวงตาท่านเมตตาส่งเคราะห์ส่งอาหารทุกเดือนทุกเดือน10ปี20ปี20 20กว่าปีละแล้วปี49นี่นะมีญาติโยมถวายที่ให้หลวงตาทำสถานที่ปฏิบัติที่วันปงตรองอำเภอปากช่องหลวงตารับเรื่องอย่าใครน้อมาทำสถานที่ปฏิบัติท่านอยู่ไทยอยู่พงวัวเราเรียกมา20-30ปีท่านมาดูแล้วก็เลยให้มาดูก็เรียนแล้วมันก็ดีอยู่กันหน่อยว่ะหมอสมก็ทำการปฏิบัติอยู่เนี่ยท่าน ถ้าหมอคดีล่ะเอาจัดการสำหรับพ่อแม่ของเราล่ะคำไหนคำนั้นไปเลยถ้ารับว่าจะมาปรับปรุงล่ะถ้าคนอื่นองค์อื่นมาแทนก็ไม่ได้เดี๋ยวมาอยู่ที่ปี49 50 51 52ปีนี้ภาษาที่4มั้ง4ปีแล้ว52เดี๋ยวครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติตากะลังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสะเมจยาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตโทติมิตาสัพเพเตอวมังคราปินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภลวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาอภิวาทนาสิริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังบวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุ